राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम भावो विद्यते सता ये तत्रा भाव नहीं होता कभी सत्ता रूपी वो सत्ता रूप से समय पर है रूप से संस्कृत में सत्ता कहते हैं इसको है कहते हैं रूप से और दूसरे संसार नहीं है नहीं को भी साथ में लेकर के और समग्र ब्रह्म का है सातवें अध्याय में असल से हम समग्र नाम यथा ज्ञान तत्व समग्र का है तो समग्र में भूमि आपाद वायु कांग मना बुद्धि ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है और जीव रूप प्रकृति भी मेरी है और मैं हूँ साफ सतरूप से तो साफ परमात्मा एक रूप है तो समग्र परमात्मा ही है परंतु मूल में समग्र रूप है समग्र उस मूल में सत्ता रूप से और सत असत सदसत तत्पर सदसत हम अर्जुन सत असत में ही हूँ ये समर रूप भगवान का परमात्मा ही है मूल सत्ता है उसमें प्रयोजन कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं परमात्मा ही है ये चीज संसार जो देखता है अनंत मन युता है वो कोई रहने वाला नहीं है इसको सत्ता मानना सत्य मानना ये गलती है सदा सच मैं ही हूँ इसमें ये परमात्मा स्वरूप तो मानने ठीक है इसको ही केवल मान लेना है ठीक है ऐसे सात्विक भाव राजसास तामस से सात्विक राजस तामस भाव है वह भी मेरे से ही पैदा होते हैं तो शुद्ध अशुद्ध अप्रिय प्रिय है परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है परंतु मूल एक सत्ता है भाव विद्यते सता अपना प्रकृति परा प्रकृति अभी प्रकृति तो परमात्मा की है दोनों में मैं प्रकृति और मैं अपरा से प्रकृति मिट्टी में पराम जीव दम परा है अपरा है है भगवान ही प्रकृति, सब उसे समग्र कोई राम रूप से कोई न्याला रूप से कोई साकार रूप से कोई दो बजे से कोई चार बजे से समग्र परमात्मा समग्र। मैं तो यह बात नहीं है बाहर परमात्मा सदा सच हमें बात सुना मत परतरम नान्यत किंच दस्ति विदंदया मनसा वचसा चेति विहते अन्येरपि इन्द्रियैः अहमेव न मत्वान्यत। तो जानने में सुनो बड़े प्यार बड़े सत्ता में कहा भगवान ने ये समग्र परमात्मा समग्र मैं तो यह वाणी बाद ये जीव दृष्टि जैसे रेशम का कीड़ा आप ही बने का आप ही उसे फंस जाता है हम देखे समग्र देख वासुदेव सर्वम और मूल में एक सत्ता मास नहीं है सिवाय परमात्मा के कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं है। वो अंत अंत ही दे दिया ये शरीर से अंत वाले सब मत परतम नान्यत भगवान से तो यही नहीं हुई नहीं वो कैंसिल करो मे थे यू तो मन तत्व मैं कुछ भी नहीं करता गुणा गुण वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे नान्य गुणे भी करतारम मन से तेत से हितव पर गुण समोटा सुन दे गुण उसको असत वो सतमान कर गए उसे फंस गए ये फंस जाते वास्तव में फंसे हुए न फंसे हुए सब एक परमात्मा ही है असल समग्र एक परमात्मा है हमें आसान समग्र माँ में देखो, एक जानना होता है, एक करना होता है, एक न करना होता है। तो करना और न करने के लिए जो विधान है, दसवां शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य कर्तव्य अकर्तव्य शास्त्र की व्यवस्था है। वास्तव में शास्त्र परमात्मा तो जानने में सब परमात्मा है, कर्तव्य तुम साथ है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कर्ता भोगता पान है नहीं, तेरवा अध्याय 31, 32, 33 श्लोकों में खूब सचित वर्णन किया है। शरीर स्थे न करो तीन न लिप्य थे, शरीर में चित्रता हूं भी ये सब कुछ भाव केवल असत्य है। राग द्वेष हो तो सब परमात्मा है ही सोते ही, जो राग द्वेष होगा है तो इससे परिबंध न हो। न बस मांगते थे इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तो न बस मांगते तो इससे परिबंध न हो। शत्रु यही है, राग द्वेष अनजान पड़ने के लक्षण यही है जो राग द्वेष करते हैं। कोई सगुण है, कोई इंद्रगुण है, कोई साकार है, कोई अंधकार है, कोई चतुर्बुद्धि है, कोई सतबुद्धि है, कोई भगवान ने बुझा ही नहीं, भगवान तो निराकार। किसी एक बात को लेकर जो लड़ाई झगड़ा करते हैं राग द्वेष से, ये गड़बड़ी है। कर्ता भोगता पर मिटाना नहीं, स्वीकार नहीं करना पड़ा है नहीं मालूम मिटाना है वो सत्य देना है। समग्र परमात्मा को जानने से बहुत एक विलक्षण आनंद हुए आनंद भगवान ऐसे है ऐसे नहीं है, ये है नहीं है दोनों एक तो ही है। मौत बहुत विलक्षण है, ठीक सब जाने तो आनंद बहुत है। मेरे वो खिंचन करो मेरे कमर ने भी प्रवृत्त हो भी नहीं वो खिंचित करो दिशा नेव केंद्रित करो में थी इसमें स्थित हो जाएगा सत्ता मात्र मानसिक जानना कोई बाकी रहता ही नहीं ये समग्र ज्ञान की बात है समग्र ज्ञान एक परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव ही नहीं अनेक रूप से एक हम बहुत श्याम मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं एक हम बहुत श्याम हो एक परमात्मा ने एक भूषण सद सच्चा अर्जुन नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण